นะครับวันนี้จะหยิบยกเอาเรื่องราวนะฮะที่มีชื่อเรื่องว่ายังไม่ได้ไปเกิด ใช่ค่ะนะเป็นเรื่องของคุณออนค่ะ อือฮึจ้ะนะเรื่องราวเป็นไงไหนลองเล่าให้ฟังหน่อยดิฮะ คุณออนเนี่ยเขาขอย้อนไปเมื่อสักประมาณครึ่งปีที่แล้วค่ะ อือฮึ คุณออนกับครอบครัวเนี่ยเดินทางไปเที่ยวกันที่จังหวัดกาญจนบุรีรวมกันทั้งหมดเนี่ย9คนก็ไปเช่าบ้านพักกัน2หลังค่ะในช่วงวันแรกเนี่ยไปถึงก็ปาร์ตี้สังสรรค์กันปกติค่ำคืนแรกผ่านไปด้วยดีตื่นเช้ามาก็ร่าเริงมีความสุขเพราะว่าเตรียมตัวที่จะไปเที่ยวน้ำตกกันคุณออนสามีลูกแล้วก็ครอบครัวเนี่ยเดินทางไปยังน้ำตกแห่งหนึ่งแต่ด้วยความที่เป็นหน้าแรงอะค่ะพี ่ น้ำน้อย ครับ เล่นน้ำไม่ได้ อ ่ าฮะ คุณออนก็เลยคุยกับสามีว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวแยกตัวย้ายไปหาที่เที่ยวที่อื่นดีกว่าไหนๆก็มาแล้วอยากพาลูกเที่ยวด้วยลูกชายก็วัยประมาณอนุบาลนะคะกำลังซุกซนเขาก็แยกตัวออกไปเที่ยวกันแต่ว่าคุณพ่อคุณออนเนี่ยทักท้วงเอาไว้ว่าอย่าไปเลยรวมตัวอยู่ด้วยกันดีกว่าเดี๋ยวหาอะไรกินกันแถวนี ้ครับ แต่คุณออนเขาก็ไม่ได้ฟังคำทักท้วงใดๆนะคะขับรถออกไปเรื่อย ๆ ก็ไปเจอป้ายบอกทางว่าเป็นทางรถไฟสายมรณะที่เรารู้จักกันดีเขากับแฟนเนี่ยก็เลยขับรถเลี้ยวเข้าไปตอนนั้นที่แยกตัวกันไปเนี่ยมีคุณออนมีสามีลูกชายแล้วก็น้องชายคุณออนนะคะพอขับไปถึงเนี่ยคุณออนบอกว่าช่วงทางขึ้นเขาเนี่ยน่ากลัวนิดนึงเพราะว่าข้างทางเนี่ยจะเต็มไปด้วยสารพระภูมิสารไม้เก่าๆที่คนเขาเอามาทิ้งอะค่ะเต็มไปหมดเลยพอขับผ่านคุณออนกับคนในรถเนี่ยก็ยกมือไหว้กันแล้วก็หันไปบอกลูกชายด้วยว่าให้ยกมือไหว ้ สารพระภูมิเหล่านี้พอไปถึงสถานีรถไฟข้างบนนะคะเขาก็เดินลงกันไปเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยยืนรอรถไฟกันเต็มเลยคุณออนก็เลยเดินไปถามว่าพี่คะรถไฟสายนี้เนี่ยเขาวิ่งไปไกลถึงไหนนักท่องเที่ยวคนนึงก็บอกว่าอ๋อเขาจะวิ่งไปถึงสถานีข้างหน้าแล้วนักท่องเที่ยวเนี่ยก็ เดินย้อนกลับ เดินย้อน เดิม ใช่เดินย้อนกลับมาที่สถานีเดิมด้วยความที่ตื่นเต้นไม่เคยเที่ยวครั้งแรกก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะยิ้มแย้มแจ่มใสสนุกสนานลูกก็ไม่เคยขึ้นรถไฟเหมือนกันพอรถไฟมาทุกคนก็เดินขึ้นไปบนรถไฟขณะที่รถไฟกำลังวิ่งอะค่ะพี่เก่งลูกชายเนี่ยเขาก็เพลิดเพลินกับวิวข้างทางเนาะก็นั่งเล่นนั่งหัวเราะแต่จู่ๆอยู่ดีๆเนี่ยจากอากับกิริยาเด็กที่กำลังล่าเริงแจ่มใสเนี่ยก็ผิดปกติคือมีอาการซึมเศร้าหวาดกลัวน้องชายคุณออนเนี่ยสะกิดคุณออนแล้วว่าไม่รู้หลานเห็นอะไรเจออะไร อยู่ดีๆก็หน้าเสียซึมไปเลยพอไปถึงสถานีรถไฟทุกคนก็ลงจากรถกันหมดลูกชายคุณออนไม่ยอมเดิน อยู่ดีๆก็งองแงเหมือนจะร้องไห้คุณออนเห็นลูกมีอาการแปลกๆก็เลยบอกให้สามีเนี่ยอุ้มลูกขี่คอแล้วก็เดินกลับไปเลยไม่ต้องให้เดินแล้วเพราะว่าลูกเป็นอะไรไม่รู้งองแงขณะที่กำลังเดินตามทางรถไฟอะค่ะคุณออนเขาก็เดินถ่ายรูปทุกคนก็เดินถ่ายรูปวิวทิวทัศน์ตามภาษาลูกชายยังคงมีอาการทีท่าหวาดกลัวตกใจตลอดเวลาคุณออนก็เริ่มไม่สนุกและพยายามปลอบใจลูกขณะที่กำลังเดินกลับไปที่รถอะค่ะ อยู่ดีๆสามีก็มีอาการเจ็บที่แขนร้องโอ๊ยขึ้นมาโอ๊ยเหมือนโดนไฟช็อตหรืออะไรสักอย่างซึ่งตอนแรกเขานึกว่าเขาโดนแมลงกัดแต่พอดูมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ด้วยความที่ผู้ชายค่ะเขาก็อดทนอ่ะเขาก็เดินกลับไปที่รถไปถึงห้องพักก็ออกมากินข้าวกันที่ร้านอาหารใกล้ๆกับบ้านพักลูกชายตั้งแต่กลับมาจากรางรถไฟทางรถไฟเนี่ยเปลี่ยนเป็นเด็กคนละคนไปเลยจากเด็กล่าเริงแจ่มใสกลายเป็นซึมเศร้ า เงียบไม่กินข้าวแล้วก็ลบเล้าให้แม่เนี่ยพากลับบ้านพักเถอะ อยากกลับแล้วคุณออนก็เลยวางจานข้าวไม่กินต่อละพาลูกกลับไปที่ห้องอาบน้ำอาบท่าจับลูกนอนตอนนั้นประมาณ2ทุ่มค่ะคุณออนเวลาผ่านไปสัก ประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณออนเห็นลูกชายเนี่ยมีท่าทีกระสับกระส่ายเลยเดินไปดูว่าลูกชายเป็นอะไรก็ปรากฏว่าลูกชายตัวร้อนจี๋เลยเป็นไข้สามทุ่มเลยปลุกลูกขึ้นมากินยาแล้วหลังจากนั้นลูกชายก็นอนไม่ได้อีกเลย มีอาการหวาดผวาตัวสั่นแล้วก็มองไปบนเพดานห้องตลอดเวลาเหมือนก็เห็นอะไรสักอย่างแล้วก็จะร้องไห้ร้องไห้บอกคุณออนว่าแม่กลัวกลัวพูดอยู่แค่นี้กลัวพาไปหายายหน่อย ครับ คุณออนก็เลยอุ้มหลานพาไปหายายยายนอนอยู่ห้องข้างๆนอนอยู่บ้านหลังเดียวกันพาไปหาคุณยายแล้วคุณออนเนี่ยก็เดินกลับมาที่ห้องนะคะตัวเองเนี่ยก็เหนื่อยแล้วก็เพียพอสมควรแล้วในวันนี้กำลังจะเคลิ้มหลับได้ยินเสียงคนพูดว่าอย่าเพิ่งนอนตื่นตื่นไปช่วยลูกก่อนเร็ว นะฮะ คุณออนได้ยินแบบนี้ก็สะดุ้งลุกจากที่นอนพรึบเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเสียงนั้นคือเสียงของใครแต่ได้ยินว่าให้ไปช่วยลูก ก็คือด้วยความเป็นแม่เน า ะ ก็ไปดูตาลีตาเหลือกกลับไปที่ห้องเห็นว่าลูกชายเนี่ยนอนคว่ำอยู่บนที่นอนนะคะตัวสั่นคว่ำอยู่บนที่นอนแต่หัวเนี่ยแงนมองบนเพดานเหมือนเดิ ม แต่ตัวนอนคว่ำคุณยายก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกคุณออนเลยรีบอุ้มลูกชายกลับไปที่ห้องตัวเองแต่ขณะที่เดินกลับไปที่ห้องอะค่ะลูกชายเนี่ยก็พูดว่าแม่พาเขาไปเกิดหน่อยแม่พาเขาไปเกิดหน่อยหนูกลัวแม่พาเขาไปเกิดหน่อยพูดอยู่แค่นี้คุณออนก็ใครลูกใครอะไรเพราะว่าเริ่มรู้สึกแล้วว่าลูกชายเจอสิ่งผิดปกติแน่นอนพอไปถึงที่ห้องค่ะเขาก็พยายามปลอบลูกชายให้นอนพยายามเปิดบทสวดมนต ์ เปิดจากโทรศัพท์อะค่ะเปิดบทชินบัญชรเหมือนลูกชายเนี่ยจะนอนฟังได้สักพักหนึ่งแต่ก็ไม่ยอมหลับนอนนิ่งไปพักหนึ่งก็พูดอะไรแปลกๆขึ้นมาว่าพ่อเดินไปทำไมกลับมาอย่าไปปีนหน้าต่างเดี๋ยวตกคุณออนก็หันไปมองหน้าสามีซึ่งสามีเนี่ยนอนอยู่ข้างๆกับลูกชายนอนอยู่ด้วยกันบนที่นอนลูกชายนอนอยู่ตรงกลางแต่ลูกเนี่ยพูดขึ้นมาว่าพ่อกลับมาอย่าไปปีนเดี๋ยวตกลงไปอย่าไปปีนหน้าต่างคุณออนพยายามปลอบประโลมลูกชายให้มีสติไม่รู้ว่าลูกชายเจออะไรคือตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็กลัวไปหมดแล้วสักพักลูกพูดอีกแม่เอารองเท้ามาใส่ให้หนูหน่อยเขาจะมาจับขาหนู อุ้ย เขาจะมาจับขาหนูแม่เอารองเท้ามาใส่ให้หนูหน่อยคุณออนเหมือนเริ่มทนไม่ไหวก็เลยพนมมือแล้วก็พูดกับสิ่งอะไรก็ตาม ที่กำลังติดตามรังแกหลอกลวงลูกของตัวเองอยู่เนี่ยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปทำสังฆทานให้หรือจะเอาอะไรปรากฏตัวออกมาบอกเลยด้วยความที่เริ่มโมโหแล้วสงสารลูกชายแล้วคุณออนก็บอกว่าขอเล่าย้อนกลับไปนิดนึงว่าลูกชายเนี่ยตอนแรกเกิดจนถึง4เดือนเนี่ย มีอาการเป็นเด็กโคลิต ก็คือร้อง แ ตลอดเวลา ตลอดเวลาเวลาเดิม1ทุ่มถึงเที่ยงคืนจะลุกขึ้นมาร้องตลอดเป็นอย่างนี้4เดือนก็เลยรู้สึกว่าเหมือนลูกเนี่ยมีสื่อพิเศษที่สามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งประหลาดประหลาดได ้ครับ เขาก็เลยพูดว่าอย่ามาหลอกอย่ามาแกล้งสงสารลูกหรือถ้าจะเอาอะไรออกมาเลยตัวเองไม่กลัวแล้ว อยากจะปก อยากจะปกป้องลูก ครับ คืนนั้นก็ไม่ได้นอนกันทั้งคืนค่ะคุณออนพยายามที่จะอยู่กับลูกอยู่เป็นเพื่อนลูกจนเช้ามารีบเก็บเสื้อผ้าอยากจะกลับกันละอยู่กันไม่ไหวคุณออนก็จะอุ้มน้องอะค่ะพาไปหาญาติที่อยู่บ้านอีกหลังหนึ่ง อยู่ดีๆลูกก็พูดขึ้นมาว่าโอ้ยแม่เลือดหายไปหมดแล้วเลือดหายไปหมดห้องแล้วดีใจจังเด็กพูดคำนี้มาคุณออนก็เลยไปกอดลูกแล้วก็ถามว่าหนูแม่ถามหน่อย นูเจออะไรมาลูกไหนเล่าให้แม่ฟังสิ เอออ ่ะน้องก็บอกว่าเจอเป็นผู้ชายตัวใหญ ่ๆ เสื้อไม่ใส่แต่ว่ามีแผลเต็มตัวเลยนะคะแล้วที่สำคัญที่หน้าเขาอะค่ะเป็นแผลรูโบ๋ๆรูใหญ่ๆเขาเดินรอบห้องเลย ครับ แล้วเดินแบบว่าเหมือนไต่แบบแมงมุมอ่ะพี ่ เอามือสองมือเนี่ยช่วยเดินเหมือนคานแล้วเขาก็คานไปรอบห้องรอบห้องเราเลยแล้วเลือดก็ไหลออกหูออกตาเต็มไปหมด โอ้โห แม่เขาก็ถามว่าหนูเห็นตั้งแต่เมื่อไหร่ลูกลูกก็บอกว่าเห็นตรงทางรถไฟเขาก็วิ่งตามมาเรื่อยเด็กพูดคำนี้ว่าเห็นตั้งแต่ทางรถไฟเขาวิ่งตามมาเรื่อยเลย อ่าฮะ เขาเหมือนเขาจะพยายามจะมาเล่นกับเด็กอะค่ะแล้วขณะที่พ่อเขามีอาการรู้สึกเจ็บแขนแป๊บขึ้นมาค่ะพี่คือสิ่งที่น้องเห็นเนี่ยเหมือนมาคว้าแขนมาจับพ่อเขาก็มีอาการสะดุ้งนั่นแหละค่ะคุณแม่เขาก็เลยคิดว่าคงจะเป็นวิญญาณทหารเก่าหรือเปล่าที่เขาเคยมีเรื่องราวในอดีต ของเฉลย สมัย สงครามโลกครั้งที่สอง ใช่ค่ะที่ยังแบบไปผุดไปเกิดไม่ได ้ หรืออะไรอย่างเนี้ยค่ะ ยังคงอยู่ตรงบริเวณนั้น ใช่มาแกล้งลูกเขาน ะฮะก็อาจจะเป็นได ้ เพราะเอาจริงตรงนั้นเนี่ยโอ้โหผมใช้คำว่าก็คือก็มันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้กันนะว่ารู้กันอยู่แล้วว่าตรงนั้นมันมีกว่าจะเป็นทางรถไฟสายนี้ได้เนี่ยนะครับเขาว่ากันว่า1ไม้หมอนของทางรถไฟสายมรณะก็คือ1ศพของเฉลยศึกของทหารอังกฤษนะตอนนั้นก็คือตรงที่ญี่ปุ่นไอ้ตรงที่กาญจนบุรีก็คือตอนนั้นเนี่ยเขาใช้คำว่าญี่ปุ่นเนี่ยยึดหมดเลยแล้วก็ได้มีการจับเฉลยศึกเนี่ยมาสร้างสะพานมาสร้างรถไฟกันรถไฟก็เขาว่าตรงนั้นเลยอ่ะเส้นนั้นก็คือ1เนี่ยดูรูปสิเห็นป่ะ ใช่ใช่คือเต็มไปด้วยเรื่องราวเต็มไปด้วย เยอะมาก ใช่นะน่ากลัวมากน่ากลัวมาก นะแล้วก็ถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะผ่านการเวลามาก็ใช้คำว่าโอ้โหหลาย10ปี70 80ปีน ะ กับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันก็ยังคงเป็นสิ่งที่หลายคนยังคงจดจำมันอยู่เพราะภาพทุกอย่างมันถูกบันทึกไว้หมดน ะ ก็จะเห็นสภาพของเฉลยศึกเห็นสภาพศพเห็นอะไรก็ตามแต่เยอะมากมายนะฮะก็คงถือว่าเป็นอีกหนึ่งเส้นนะที่มีเรื่องเล่ามีตำนานน่ากลัวเหมือนกันแล้วเด็กไม่โกหกไง ใช่ค่ะประมาณอนุบาลยังไม่ป.1อ่ะพี ่เด็กยังไงก็ไม่โกหกคือเห็นยังไงก็พูดออกมาอย่างนั้นแหละ ใช่ ค่ะแต่คือกลัวก็กลัวเห็นก็เห็นน่ะ ใช่ค่ะคือพยายามจะมาเล่นกับน้องแล้วค่ะพี ่ แต่ด้วยสภาพก่อนตายเป็นยังไงหลังตายก็เป็นอย่างนั้นครับพี ่โอ้ยวิ นะพูดตรงนะพี่ไม่เคยไปนะใช่ไหมนะ หน้าขนลุกเหมือนกันนะคะ อยาก พี่เก่งเปิดภาพมานี่โอ้โหยิ่งเห็นภาพชัดครับพี่ใหญ ่เนี่ยจริงๆคือเป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะที่พี่พูดพี่อยากไปเหมือนกันนะแต่ก็ยังมีโอกาสไปสักทีเลยคือไปกาญจนบุรีเนี่ยไปบ่อยมาก ค่ะ เรียกว่าขับรถไปแบบโอ้โหปีนึงต้องมี 3-4 ครั้งอ่ะ จ้า แต่ก็ยังไม่เคยแวะไปเที่ยวที่นี่สักทีเลยนะส่วนใหญ่ไปก็จะไปนั่งกินอาหารตรงริมแม่น้ำแควที่มันเห็นสะพานข้ามแม่น้ำมันเนา ะ มันจะมีร้านอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปนั่งกินแต่ไม่เคยมีโอกาสได้ไปสักทีเคยคิดอยู่ว่าเดี๋ยวสักวันนึงเนี่ยจะพาลูกนั่งรถไฟไปเพราะพี่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ชอบนั่งรถไฟมาก จ้ะ เพราะตอนที่อยู่พิษณุโลกเนี่ยบ้านพี่จะอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟแล้วก็จะกลายเป็นสถานที่ที่เราคุ้นเคยมากนะฮะมักจะเห็นโอ้รถไฟวิ่งประจำแล้วก็ชอบไปเล่นอยู่แถวรางรถไฟแถวอะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบบรรดาพวกพ่อของเพื่อนที่เป็นแบบว่าพนักงานรถไฟอะไรเงี้ย จ้ะ เขาก็จะแบบโอ้ยไปเลยพาขึ้นรถไฟฟรีบ้างอะไรเงี้ยขึ้นจากในตัวเมืองวิษณุโลกไปสถานีบึงพระก็ไม่ไกลมากหนึ่งสถานีเนา ะ เสร็จปุ๊บเราก็จะรอรถไฟกลับหรือบางทีถ้าไม่ได้อะไรมากก็จะเดินกลับระยะทางก็ประมาณสัก5-6 โลเด ็ กๆก็โอเพนแต่ก็จะมีเรื่องเล่าเหมือนกันที่สถานีรถไฟที่บ้านพี่น ะ มันจะมีโรงซ่อมรถไฟแล้วมันก็จะมีแทงน้ำอ่ะ ค่ะพี ่ใหญ่ๆอ่ะ จ้ะ นะก็คือเรื่องเล่าคือไม่ใช่แบบเป็นเรื่องเล่าคือเป็นเหตุการณ์ที่เราเห็นจริงก็คือเด็กๆรุ่นพี่เนี่ยนึกถึงแก๊งแฟนฉันนะ จ้ะ ก็จะขึ้นไปเล่นว่ายน้ำกัน ใน ตรงแทงน้ำนั้นซึ่งแทงน้ำมันต้องปีนขึ้นไปสูงประมาณ20เมตรแล้วจากนั้นเสร็จก็ต้องปีนลงไปอีกแล้วมีเด็กขึ้นไปเล่นกันแล้วไปจมน้ำตายจมน้ำตายแล้วเสร็จมันหลายวันน่ะกว่าจะมีคนไปเห็นน่ะ อันนี้คือเรื่องจริงๆที่พี่เจอมาร ู้มาเห็นละกับตาเลยก็คือเขาเอาศพลงมากันเลยครับเป็นเด็กบ้านอีกฝั่งนึงมันจะมีทางรถไฟก้างก็จะมีอีกฝั่งนึงเราเรียกเด็กฝั่งเรียกเด็กตรงว่าเด็กฝั่งโคมาตูมฝั่งพี่จะเป็นฝั่งวงเวียนหอนาฬิกาก็จะเด็กฝั่งนู้นมาตายที่แทงน้ำนั่นตอนนั้นโอ้ยกับตาแล้วก็จะเห็นแบบสมัยก่อนที่กั้นอ่ะมันจะเป็นแบบว่ามือหมุนอย่างเงี้ย จ้ะ แล้วมันไม่ได้เป็นอัตโนมัติใช่ป่ะบางทีรถอ่ะผ่าทางรถไฟแล้วโดนรถชนรถไฟชน อ ่ะตายคารถไฟเยอะ ค ่ ะ เห็นมานะตอนนั้นสมัยนั้นอ่ะ คือรถไฟเนี่ยเหมือนพูดจริงๆเหมือนเป็นเรื่องแปลกนะคะแล้วบางทีอยู่ดีๆรถก็ไปชนอยู่ดีๆคนก็จะไปเดินมองไม่เห็นรถไฟอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ถึงที่ตาย ถึงที่ตายมั่งผีบังตามั่งเออแปลกแปลก เราก็จะใช้ลักษณะแบบ มีสิ่งดึงดึงดูดแปลก ๆนะฮะอ่ะนะครับนี่คือเรื่องราวเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับนะที่ทางรถไฟสายมรณะนั่นเองครับเรื่องราวของยังไม่ไปเกิดของน้องเจี๊ยบนะครับ